Ja piję dzisiaj szóstą kawę i wyglądam jak ćpun. Całe lata mi się trzęsę, aż brakuje mi tchu. Mało teraz mi potrzebne, żeby podle się czuć. Jestem stary, potrzebuję już snu. Kiedyś za to przez 3 doby nie zmrużyłem oczu. Oczywiście na furany latane wśród bloków. Potem ktoś ci mówi, jak to kurwa widać z boku. Wtedy łapie cię moralniak i niepokój. Nie chcę nigdy więcej być tematem opowieści dla kogoś, anegdotą na imprezie czy dla dzieci przestrogą. Spoko ziomem, co go lubisz, bo nie nudzisz się z nim. Wolę nudę niż mieć życie jak film. Nie pragnę kiedyś być legendą ani wzorem dla młodych. Nie jestem głosem pokolenia, co najwyżej to swoim. Nie będę nigdy trendseterem, bo niełatwą mam ścieżkę. Jestem Piotr Dominik Siara Kękę. Nie chcę być legendą, ziomek wyjebane. Pragnę żyć spokojnie, życie mieć poukładane. Jeśli szukasz afer i zamętu, na kimś innym się skup. Cię zawiodę, lecz nie znajdziesz ich tu. Nie chcę być legendą, co ty ziomek wyjebane. Pragnę żyć spokojnie, życie mieć poukładane. Jeśli szukasz afer i zamętu, na kimś innym się skup. Cię zawiodę, lecz nie znajdziesz ich tu. Ja trzymam raczej chłodną głowę, choć gorący jest świat. Ludzie lubią skrajne rzeczy, to już dawno nie ja. Nie zamierzam też szokować, by rozrywkę im dać. Robię swoje, nie pasuje, to pa. Pragnę być spokojem w czasach egzaltacji wszystkim. Wyważonym głosem, gdy co drugi wrzeszczy, piszczy. Z dala od chaosu, gdzie nie można zebrać myśli. Robię rapy i nie niosę żadnej misji. Nie buduję marki bez ciśnienia, by być twórcą opinii. Tyle zdarzeń na świecie, niech komentują je inni. Nie mam ambicji się ścigać, nieważne o co jest gra. Nie będę płakał, kiedy skończy się hype. Nie robię nigdy niczego, jeżeli z tym się nie zgadzam. Aby uzyskać uznanie czy dobre imię na lata. Jeśli to komuś potrzebne, niech sobie robi co chce. Nie neguję, ja po prostu mam gdzieś. Nie chcę być legendą, ziomek wyjebane. Pragnę żyć spokojnie, życie mieć poukładane. Jeśli szukasz afer i zamętu, na kimś innym się skup. Cię zawiodę, lecz nie znajdziesz ich tu. Nie chcę być legendą, co ty ziomek wyjebane. Pragnę żyć spokojnie, życie mieć poukładane. Jeśli szukasz afer i zamętu, na kimś innym się skup. Cię zawiodę, lecz nie znajdziesz ich tu.